Дзень тэлефонна-падрыхтоўчы. Калі я пастанаўляю, што трэба дзейнічаць. «Телефануй!» – крыкнула Лёля, калі я зайшла за турнікет. «Добра!» – крыкнула я ў адказ. «Буду тэлефанаваць штодня, часам ранкам і ўвечары. А яшчэ пісаць, ты не зможаш забыцца на мяне!» Эх, ведала б я, як наадварот усё атрымаецца ў гэтай Італіі. Як увогуле ўсё іначай тут, быццам па той бок люстэрка. У доме на гары два тэлефоны. Адзін на кухні, адзін у пакоі ў гаспадароў. На кухні ўвесь час нехта ёсць, а ў пакоі я зазірнула толькі аднойчы, калі мама мне пакоі паказвала. Ён амаль заўсёды зачынены, але я ўжо ведаю, што туды за ўвесь дзень ніхто можа і не зайсці. Гаспадар рана з'язджае на працу, а мама занятая справамі. Трэба тэрмінова патэлефанаваць Лёлі. Уся гэтая Італія мне цяпер і задарма не патрэбная. Няхай Лёля забірае мяне адсюль, чым раней, тым лепш. Я дакладна ведала. Сёння патэлефаную і выкладу ўсё шчыра пра пацалункі, шчыкання і лядоча, куды штодня выпраўляюць, хачу я ці не. «Мыцца давядзецца часта», – прыгадваю я Кіравы словы. «Якое глупства», – падумала я тады. «Але каб усё настолькі праўдай было, гэта нават мая фантазія намаляваць не магла». Ужо і план гатовы. Мама ідзе гуляць з сынам старэйшай дачкі Фебы Матэа. Я зачыняюся ў яе пакоі і хутчэй за вецер тыцкаю ў патрэбныя кнопкі. Па маім прыгнечаным голасе Лёля адразу разумее, што мяне трэба эвакуяваць, і робіць тое, ну, не ведаю што, каб вярнуць мяне сабе. І пакуль мама мірна закалыхвае Матэа ў калясцы, на дах прызямляецца верталёт і чао, Італія! Даведацца, як набіраць нумар у міжнародным фармаце. Пішу я нулявым пунктам свайго бартавога журнала. І праз стрэлачку пытання. У каго? Санька жыве недзе ў горадзе. Я не бачу яе дом са сваёй гары, хоць ён там пэўна ёсць. Санька мне падабаецца. Хоць ёй пашанцавала з сям'ёй яшчэ меней. Але красоўкі ёй таксама падарылі. Праўда, чорныя, і яны не глядзяцца з яе адзеннем. А больш ёй не падарылі нічога. Яна ўвесь час ходзіць у адным і тым жа. І гэта дзіўна, але ёй пасуе. Але штодня! Яна старэйшая за мяне і таму дакладна ведае болей. Напрыклад, што трэба гарэлкай абмазацца, калі тэмпература высокая. Я не спраўджвала, але гучыць сур'ёзна, таму набытую Лёлі ў падарунак бутэльку я пакуль італьянцам не аддала. А калі так, то Санька дакладна ў курсе, як тэлефанаваць адсюль дадому. Я пастанавіла. Паклічу яе на госці ў лазню. Засталося спытаць пра гэта ў мамы. Я падышла да яе і пакерхала. «Саня, баня, куві?» І чамусьці паказала пальцам на падлогу. «А?» перапытала мама, зморшчыўшыся з аднаго боку. «Баня! Баня!» Падвойваю я сваю спробу, паказваючы, як трымаю ўяўны душ і расціраю па жываце ўяўную пену. «А, Катя!» калматіць мае валасы мама і смяецца абсалютна мужчынскім смехам. «Баня, кон, Саня, ке фурба, бамбіна!» Відаць, мая просьба выклікала ў мамы асацыяцыі, якіх у ёй блізка не было. Але я згодна на любыя абзывалкі, толькі б яна патэлефанавала з санчынай гаспадыні і дамовілася пра наша супольнае мыццё. Нават не важна, што ўпершыню ў жыцці давядзецца распрануцца да гала перад ледзь знаёмай дзяўчынкай. Я нястерпна хачу да хаты. 3 хвіліны прыніжэння – прыдатная плата за гэта. Па абедзе мама спрабуе паведаміць нешта пра дамані, маціна. Я ўпэўненая, што навіна добрая. Любыя словы, сугучныя з машына, азначаюць магчымасць вырвацца са зняволення, з гэтай скалы славы, на якую забраліся мае гаспадары. Я як Сімба, які хоча пакінуць гэтае бяспечнае месца і абавязкова патрапіць у забароненую зону. Так, я хочу збегчы. Але спачатку патэлефанаваць. Трэба ж даць лёгкаму шляху шанец абраць мяне. І я іду наверх па заплечнік, каб выправіцца на маціне ў даміні. Я спускаюся ўніз, наперад смакуючы паездку ў горад і выходжу ў прахалоду красавіцкага вечара. Аблокі на небе нагадваюць стрэлы. Далягляд нагадвае яечны жаўток, недзе ўнізе мора. Яно дакладна плёскаецца там, хаваючыся за высоткамі мантэнью. Чакаю, калі з гаража з'явіцца машына мамы, але яе ўсё няма. Як няма ў свеце нікога, хто мог бы перакласці сказаныя мамай словы. Нікога, хто мог бы патлумачыць, што толькі заўтра я даведаюся, маціна – гэта раніца, а дамані – гэта заўтра. Карацей, я так і прастаяла, пакуль зусім не сцямнела. А потым прыехаў гаспадар, я называю яго тата вялікая рука, загнаў машыну ў гараж, пагладзіў мяне па шчацэ і адвёў да хаты, нічога не спытаўшы. А я нічога не тлумачыла, нават таго, што я круглая дурніца, бо паверыла ў маментальную дабрыню мамы. Грацыя, толькі і засталося прашаптаць яму ў рукаводы пайсці наверх, у халадэчу і непрагляднасць пакоя, у якім нават сцены былі шчаслівейшыя за мяне, таму што яны былі у сябе дома.